यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7/94 दोपहर 11:30 खिरापा धाम जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पूजा आया है उस पर भगवान का नाम नहीं है। कोई पत्र लिखना हो तो पहले भगवान का नाम लिखना, नहीं तो वो अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। जैसे कई होता है मथे वाया, इस तरह से पूछा है कोई अपने पत्नी और पुत्र को छोड़कर सन्यासी हो जाए तो उद्धार होगा या नहीं। देखो भाई, असली वैराग्य हो जाए तो उसको दोष नहीं लगता। जैसे कोई मर जाए, पीछे पत्नी छूट जाए, माँ भी छूट जाए, लड़का लड़की भी छूट जाए, तब क्या उसको खाप लगेगा? अब मर गया क्या करे? इस तरह से तेजी का वैराग्य हो जाए तो कोई दोष नहीं लगता। यहाँ तो स्त्री पुत्र का त्याग कर गया, आगे जाकर आरंभ कर दिया, मकान बना लिए और रुपया इधर रह गया, रक्षा करता तो नरकों में जाएगा भाई। उनको छोड़ा क्यों बेचारों को? छोड़ा तो फिर रुपया लेना शुरू क्यों किया? साधु ही बनना हो तो परिग्रह क्यों किया? करना तो उन्होंने क्या दोष किया था बेचारी ने, स्त्री ने, लड़कों ने क्या दोष किया? तो वास्तव में सच्चा वैराग्य होने पर कोई दोष नहीं लगता और भगवान में लग जाता है। तो कोई भी भगवान में लग जाए तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो वास्तव में भगवान में लग जाए उसका उद्धार होता है, पर नियत उसकी परमात्मा की प्राप्ति की चाहिए, आचरण उसका अच्छा चाहिए, केवल भगवान की तरफ लगना है। एक बैराग का भपका आता है उस समय में तो चल देता है, अगर इस अगर ढीला पड़ जाता है। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो उनका वो निभ जाता है, जैसी पहले उभरे वैसी निभे, और अपने की तो क्या कहे, तारे पुरुष करो, जैसी पहले होती है वैसी अगर भावना तेज बढ़ती जाए तो अपने क्या दुनिया का उद्धार वो कर सकता है। परंतु वो बात तो मिट जाती है, सामने सेवा पूजा करने वाले आ जाते हैं, भेड़ चढ़ाते हैं, वाह वाह करते हैं, तो बाबा जी ढीले हो जाते हैं। तो भाई उद्धार कैसे होगा बताओ? फंस गए मान बढ़ाई में, रुपया में, आराम में, भोगों में, तो उसका तो पता नहीं होता। इस वास्ते साधु बनो तो ठीक बनो, गृहस्थ बनो तो ठीक बनो, अपनी मर्यादा पर ठीक रहो। मर्यादा का त्याग करके चलने से कोई फायदा नहीं, ना साधु का फायदा है ना गृहस्थी के फायदा है। कहते कोई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो पत्नी को, पति है, सास है, ससुर है आदि मारपीट करते हैं, सताते हैं, वे कहते हैं कि हम दूसरी पत्नी लाएंगे, तो क्या बात है? बात क्या है कि यह राग द्वेष है, मरेगा नरकों में जाएगा भाई। पत्नी भी चाहे क्या करे, पत्नी करे ऐसे छोड़ दे तो पत्नी क्या करे, और बहन को तो चाहिए भजन में लग जाए सच्चे हृदय से। देखो सच्चे हृदय से भगत में लगने पर सब काम ठीक हो जाता है, एकदम पक्की बात है, उसे कोई दोष नहीं लगता। और भजन नहीं करे तो सब दोष लागू होते हैं। पत्नी को भी यही चाहिए भजन में लग जाए। अरे ये बड़ी दुष्टता है, कई जगह ऐसी बात सुनी है, वो दहेज विशेष लाई नहीं, उसको सास और नाना सब जेठानी तेरानी सब ताना मारते हैं, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, ये दिया, तो वो बेचारी क्या करें, बड़ा अन्याय करते हैं। पत्नी को ऐसा तिरस्कार करने वाले, दुख देने वाले, मारपीट करने वाले बहुत बड़ा अन्याय करते हैं और नरकों का रास्ता बढ़ा रहे हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। पर मन में ये बात है कि दूसरा ब्याह करें तो और दहेज जा जाएगा, इस लोभ से करते हैं। आज बड़ी भयंकर दशा है ये, ऐसी एक बार बात हुई है, एक याद आ गई बात, लड़की का गर्भपात करते हैं, गर्भ में परीक्षा हो गया कि बच्ची है, ऐसा तो गर्भपात कर देते हैं। अभी महेश्वरों का सम्मेलन था, बोला था जैसलमेर, उसमें विचार किया तो गणना करी, छोरा छोरी सभी तो छोरिया मिली 35 और छोरे हुए 65। अब विचार करो वंश कैसे रहेगा, 35 छोरिया होगी और 65 छोरे हुए। ये लड़कियों की संख्या घट रही है, गर्भपात कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी पाप है। मैं तो जहां जाता हूं वहां कह देता हूं कि भाई जिस घर में गर्भपात करे उसका पानी भी मत पिलाना, भिक्षा मत देना, महान अशुद्ध है, महान राक्षस है, असुर है भी, उस घर का पानी पीने में पाप लगे, उस घर में भिक्षा हमारे मत देना। हम जानते नहीं किस घर में क्या हुआ है, जिस घर में गर्भपात उस घर का अन्न हम नहीं चाहते, जल भी नहीं चाहते, महान पाप है वो। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, बड़ी से बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या की माननी है। जो संत है, महात्मा अच्छे ब्राह्मण देवता है, पंडित है, जिनके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने का बड़ा भारी पाप है, वो हत्या से बड़ा पाप बताया है। ऐसे ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे दूना पाप होता है गर्भपात करने वाले। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, अंग्रेजों के जमाने में गर्भपात को तो 7 वर्ष की कैद होती थी, आज सरकार ने खुली कर दी है और प्रोत्साहित करते हैं गर्भपात करने के लिए, नशबंदी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। हमारी बहनों माताएं तंग कर लेती है स्त्रियों को, ऐसी मैंने कई घटनाएं सुनी है। तो ये बड़ा भारी पाप है बहनों माताओं, ऐसा पाप मत करो। करोड़ों की संख्या हिंदुओं की खत्म हो गई है, कहीं तो मुसलमान बना लेते हैं, कहीं ईसाई बना लेते हैं, और इधर आप पैदा नहीं होने देते, वो पैदा होने नहीं देते। ईसाइयों में और मुसलमान पैदा हो गए तो मनुष्य तो हो गए, वे तो मनुष्य फिर कहाँ होंगे, आप तो होने दोगे नहीं, तो हिंदुओं में ना होगा मुसलमानों में ईसाइयों में होंगे, फिर क्या दशा करेंगे। संख्या उनकी बढ़ जाएगी। हमारे देश में एक विशेष बात थी कि फौज पलटन में हिंदू भर्ती होते थे तो रक्षा जाते वहां रक्षा करते थे, अब हिंदुओं में तो संख्या हो जाए कम, हम दो हमारे दो, कहीं हम एक, दोनों एक और हमारे एक, दो हो जाए अथवा एक हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ज्यादा संख्या मुसलमानों की हो गई। 60-60 लड़का लड़की एक मुसलमान के 60-20 से देख 60 तक की बातें हमने मुसलमानों की वर्तमान में संतान की बातें सुनी है। अब वे इतने ज्यादा संतान हो, वो होगा फौज पलटन में भर्ती, और फिर कहीं दंगा हो जाए, वे आएंगे तो दशा तुम्हारी क्या करेंगे। मानते नहीं, कहना मानते नहीं, हम बताते तो कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, क्या बताऊं। अखबार में आया गाजियाबाद में एक मुसलमान की एक पत्नी के 23 लड़का। गाजियाबाद में एक लड़की के 23 लड़का रही है, 60 साल 3 पत्नियों बताई थी, एक पत्नी में 23। अब आप कहते हैं हम कैसे पालन करें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई, बहुत ही पाप है, बड़े भारी पाप की बात है। संसार की दृष्टि से देखा जाए तो 2 आदमी होंगे, 1000 आदमी, 1000 के 2 हमारे 2000 से अधिक तो बढ़ने दोगे नहीं, मरेंगे उनमें से ही मरेंगे, कितना दिन चलेगा काम, ये खत्म हो जाएगा वह सब का सब। हमारे इतनी चिंता नहीं है सके, जितनी चिंता है कि हमारे शास्त्रों में जो कल्याण की बात बताई है, मुक्ति की बात बहुत सुगमता से, वो कौन करेगा, क्या मुसलमान सुनेंगे, क्या ईसाई सुनेंगे, क्या यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेंगे, हिंदुओं सुनेंगे, हिंदुओं के नाश आप कर रहे हैं जोर से। तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, ऐसा अन्याय न करें आप। ये नसबंदी करना, धूप लगाना, संतान का निरोध करना, पैदा न हो ऐसा करना महान हत्या है, महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुना बताया पराशर स्मृति में। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित नस्यागो विधीयते, उसका प्रायश्चित नहीं होता। ऐसी बड़ी भारी हत्या की बात है, ऐसा पाप करते हैं, बड़े भारी अनर्थ की बात है, क्या दशा होगी। परिवार नियोजन वाले गांव वालों को आकर ये बात कहते हैं कि तुम्हारी ज्यादा संतान होगी, तुम्हारी जमीन बढ़ जाएगी, इसलिए विचार करो, जमीन बिना खेतों कितनी पड़ी है आप जरा सोचो, बिना खेतों के जमीन कितनी पड़ी है। जमीन बच जाएगी तो थोड़ी सी खेती में होगा, थोड़े आदमी होगा तो भूखा मरोगे, और ज्यादा संतान होगी तो खेती बहुत हो जाएगी, जैसे ठीक होगा। मथानिया में चौमासे में थे, 30 रुपया 40 रुपया रोजाना, अरे मजदूर मिलता नहीं है, 30 रुपया रोजाना 40 रुपया रोजाना, ये अभी बीती हुई बात है, 50 हो गया 2 साल पुरानी बात थी वो। हाँ 50 रुपया रोजाना, अब वो लोग तुम घर क्या खाओगे, थोड़े भर मिले तो काम चल जाएगा। आप विचार करो, बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई है, बहुत ही भ्रष्ट हो गई, महान पतन हो गया, खाओगे क्या गई, ऐसा भ्रमण करते हैं। खेती बिना खेती के जमीन कितनी पड़ी है, अधिक आदमी हो गए तो खेती करेंगे, जितने जमीन खाली पड़ी उसमें, और थोड़े आदमी हो तो घर का खेत पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर मरोगे भूखा मर, अन्न नहीं मिलेगा, कैसी महाराज मूर्खता की बात है। अन्न अगर उतना ही हो और ज्यादा आदमी है तो कम काम पान हो जाए, अरे अन्न भी तो पैदा होता है, जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं, वर्षा ज्यादा होती है तो मनुष्य अधिक होते, अन्न पैदा ज्यादा नहीं होगा, क्या अकल पर पत्थर पड़ा है पता नहीं, भगवान जाने, कहते हैं सुनते ही नहीं, परवाह ही नहीं करते। आप जरा सोचो, हिसाब लगाओ, 2 छोरा वो कहाँ जाएंगे, ऐसे कई घरों में गांव में बातें हुई है, 2 छोरा थे ऑपरेट करा दिया, वे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ये अभी बीत रही है, पानी कौन पावे, बूढ़े हो गए वो तो, 1 छोरा मर गए। कल परसों एक बात सुनी ऐसी, छोरा एक था, 2-3-4 छोरियां थी, छोरा ऑपरेशन करा लिया, छोरा मर गया, अब मुश्किल होगी, पानी पाना वाला कोई नहीं, ये बूढ़े हो गए, इधर दशा, घर में संतान की आपके खानी और फिर धूपाओ मुझे, पर समझाओ, सुनते नहीं, मानते नहीं, कहना मानते नहीं। कृपा करो कृपा ना, थोड़ा ख्याल करो, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, लूप लगाना है, ऑपरेशन कराना है, नसबंदी करना है, बहुत खराब बात है, बहुत पत्थर की बात है, बड़े भारी पत्थर की बात है। ऐसी हमने बात सुनी है, कहाँ तक ये तो पता नहीं, कि सरकार का विचार है कि गायों का और हिंदुओं का नाम निशान नहीं रहने देना, लाखों गायों काटी जाती है रोजाना, लाखों में हजार कत्ल कर दी जाती है, बैल है वो खत्म कर दिए जाते हैं। गांव में थली में जहाँ कुआ चलता था वे कुआ कार से चले, पैसे मरते हैं, बिजली का बिजली खराब हो जाए तो दो चार चार चार पांच गाँव में पैसे मर रहे हैं। लाव घर री घरे बैल थे, पानी निकालते पीते थे, आज दशा ये हो रही है। ट्रैक्टर चलते है इसकी बात सुनी है कि थोड़े दिनों में तेल खत्म हो जाएगा, फिर खिला क्या काम आवेगा। घर में बैल होते थे, हम घर की खेती करते थे, सौ सौ वर्ष की ढाणियां है उनमें खेत पौधा नहीं होता, पुराना नहीं होता, क्यों गायों बैठती रहते है और बैठ रहता है, वो जमीन पुष्ट होती रहती है, गोबर और गोमूत्र से जमीन पुष्ट होती है, जमीन से गायों पुष्ट होती है, ऐसे अब लोगों से अब लोग खेती ठीक होती है। अब वो दशा मिट रही है, क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी दुर्दशा हो रही है भाइयों। आप लोग जितने बैठे हो भाई बहन, अब करा चुके कई बहनों हमें मिलती है, हम तो क्या करें, तो अब आगाड़ी बहन बेटी आपकी बहू हो उसके तो आप करो कृपा करो, अब मत कराओ, अब भी बचो तो अच्छी बात है, नहीं तो दुर्दशा बहुत हो गई, पाप बड़ा भाई तो पाप होगा। अब 65 छोरी है, 35 छोरी है, 65 छोरा है, तो 30 तो रहते हैं कुमारी रहेंगे ना, क्षत्रिय जाति का महाभारत में और भागवत में बहुत वर्णन आता है, इसमें टीके की प्रथा थी, उस प्रथा के कारण से कई राजपूत कुंवारे रह गए, मैंने देखा है तो, और क्षत्रिय वंश नष्ट हो गया, ऐसे ये वंश नष्ट हो जाएगा। भजन की बात कौन सुनेगा, सत्संग की बात कौन सुनेगा, अपने कल्याण की बात कौन सुनेगा, बड़ा भारी घाटा ये हो जाएगा। अब क्या करें, मैं तो कहता हूँ बहुत सुनाता हूँ, पुस्तक भी लिखी महापाप से बचो, ऐसे पुस्तक लिखी है, क्यों महान अत्याचार कर रहे हो, क्यों अनाचार कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, महान पाप करके क्यों नरकों में जा रहे हो। सज्जनों आप लोग जितने सुनते हो, अब घर में अपने बहन बेटी बहू आदि हो उनको बचाओ, किस तरह से आगे संतान पैदा हो, जैसे काम करो जो आपका कल्याण होगा, भाया होगा। अब कहते हैं परिवार में होता ज्यादा हो जाए तो कम जमीन बट जाएगी, अरे बटी हुई जमीन को जोतेगा कौन बताओ, जमीन बहुत बड़ी है, बिना हल चला है बहुत जमीन पड़ी है खाली, अगर ज्यादा होगी तो खाली जमीन में खेती होगी, भूखा मरोगे इस हालत से, बाएगा कौन खेत, बोएगा कौन। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप सदा सदा सावधान रहे, ऐसा अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे। सपने में संतों के दर्शन होते हैं तो पवित्रता होती है, तीर्थों में जाते हैं तो अच्छा है, शुभ है सपना, सपना सपना ही होता है, ये शुभ अशुभ शकुन होते हैं, कोई सपना सब साथे हो ऐसी बात नहीं है, कोई कोई कभी कभी सच्चा भी हो जाता है, पर तो अच्छा सपना अच्छी बात है, तो अत्याचार मत करो बहन बेटी पर, अपनी बहू भाई उस पर तिरस्कार मत करो, माता बहनों को चाहिए आप जिसानी हो सास हो नंद हो तो उसकी नहीं तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। नारायण नारायण सुनो महाराज जी, क्या बताओ।